hiç ummazdım. Oldu sonbaharda. Hediye gibi geldin, hoş geldin. Sihirlik değil, ömürlük olsun. Dilerim bu defa o son olsun. Sihirlik değil, ömürlük olsun. Bir yastıkta nasip olsun. Safa geldin son ihtimal. Bir sana kalmış halim, hoş geldin. Sihirlik değil,